świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Poniedziałek, 20 dzień sierpnia. Minęła 18. Serwis Trójki. Jolanta Pawlak. Inspektorzy środowiska kontrolują składowiska śmieci. Nie są sami. Współpracujemy już na bieżąco z wszystkimi organami ścigania i organy ścigania nie mogą nam odmówić współpracy przy takich kontrolach. Słupsk z kłopotami z wodą. Więcej od reportera Radia Gdańsk. Lato z Radiem Festiwal zagra już w niedzielę. Niezapowiedziane kontrole interwencyjne na składowiskach odpadów. Takie uprawnienia wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska daje znowelizowana ustawa o inspekcji ochrony środowiska. Tylko wczoraj doszło do 3 pożarów w miejscach magazynowania odpadów. Od początku roku urzędnicy odnotowali blisko 100 takich zdarzeń. Jak mówi główny inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko, wojewódzcy inspektorowie sprawdzają, czy nie doszło do zaniedbań. Jest to kontrola, która sprawdza dokładnie wszystkie decyzje administracyjne i czy nie doszło do zaniedbań, w wyniku których powstały właśnie te pożary. Główny inspektor ochrony środowiska dodaje, że znowelizowana ustawa o inspekcji ochrony środowiska już teraz daje narzędzia, by zapobiegać podpaleniom składowisk odpadów. W tym roku już dwukrotnie główny inspektor ochrony środowiska zwracał się do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o podjęcie kontroli interwencyjnych. A nowa ustawa o gospodarce odpadami dała nam takie uprawnienia, że współpracujemy już na bieżąco z wszystkimi organami ścigania i organy ścigania nie mogą nam odmówić współpracy przy takich kontrolach. Do ostatnich pożarów doszło w Kiełczu w województwie lubuskim. Tam zapaliły się odpady komunalne. W Maliszewie koło Mińska Mazowieckiego miał miejsce pożar chemikaliów. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. O to m.in. śledczy oskarżają kierownictwo wrocławskiej spółki PCZ SA, holdingu medycznego. Prokurator wraz z aktem oskarżenia przesłał do sądu 200 tomów akt. Zawnioskował też o przesłuchanie ponad 70 świadków. Jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski, oskarżonych w sumie jest 7 osób. Największa odpowiedzialność ciąży na założycielu holdingu, Romualdzie Eś i jego zastępcach. Są oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwo na szkodę obligatariuszy spółki na kwotę prawie 60 milionów złotych, ale także doprowadzenie spółki do upadłości, pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa polegające na działaniu na szkodę wierzycieli. Szefowie spółki zostali aresztowani w grudniu 2016 roku. Dziś wszyscy odpowiadają już z wolnej stopy. Romuald Eś spędził w areszcie rok. Ostatecznie wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 000 000 złotych. Majątek głównego oskarżonego, w tym kilkadziesiąt luksusowych Rolls-Royce'ów i apartamenty w Sky Tower zostały zabezpieczone na poczet ewentualnych roszczeń. Nawet 20 tysięcy mieszkańców Słupska ma kłopoty z bieżącą wodą. Część z energią elektryczną. Doszło do poważnego zwarcia w rozdzielni energetycznej zasilającej m.in. pompy wodociągów miejskich. Oprócz tego, że od kilku godzin prądu nie ma część mieszkańców Słupska oraz Redzikowa, awaria spowodowała zatrzymanie pracy pomp zasilających przede wszystkim osiedle Hubalczyków w Westerplatte. Kłopoty z brakiem wody lub niskim ciśnieniem mają też mieszkańcy okolic ulicy Kaszubskiej oraz osiedla Zatorze. Ekipy energii naprawiają uszkodzenia, ale jak poinformowała rzeczniczka energii operator Katarzyna Kołodziejska, naprawienie uszkodzonej rozdzielni może potrwać nawet kilka dni. Dostawy wody uda się przywrócić, o ile wodociągi Słupsk uruchomią agregaty prądotwórcze, które niestety znajdowały się obok uszkodzonej rozdzielni. Rzecznik wodociągów Słupsk Przemysław Lipski zapewnił, że odpowiednie służby robią wszystko, by jak najszybciej przywrócić normalne zasilanie miasta w bieżącą wodę. Na fakty w tej sprawie ustalał Przemek Woś z Radia Gdańsk. To będzie zwieńczenie współpracy na linii Artysta Radio. Tak festiwal Lato z Radiem zapowiada Hirek Wrona, dziennikarz Trójki. Już w najbliższą niedzielę w Gdyni jedno z największych wydarzeń muzycznych tego lata. Na dwóch festiwalowych scenach wystąpią m.in. Brodka, Smolik, Cortez i wiele innych gwiazd. Polscy artyści wiedzą, że mogą liczyć na polskie radio, mówi Hirek Wrona. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń stylistycznych. Utwór nie musi trwać 2,5 minuty, może być dłuższy i dlatego tak chętnie z nami współpracują. Trójka ma swoich wiernych fanów, Trójka ma swoich ulubionych artystów, których kocha i ci artyści kochają Trójkę. Dlatego taki festiwal to jest po prostu tak naprawdę zwieńczenie takiej wspaniałej współpracy na linii artysta-medium i dlatego bardzo się na niego cieszę i cieszę się, że będę mógł tam być. Koncerty rozpoczną się w niedzielę o 13:00 i potrwają do północy. Organizatorami festiwalu są

Maria Zawiałow. Piękna piosenka w pięknej wersji. I także ten utwór znajdą Państwo na płycie Festiwalu Lata z Radiem. Polecamy ten album. A dziś tę płytę od nas otrzymuje pan Jarosław Storunia i pani Anna Zgolina. Serdecznie gratulujemy. 15 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. A już teraz u nas ważny dylemat. Płachta czy książeczka? To pytanie wciąż zadaje sobie Państwowa Komisja Wyborcza. Chodzi o najbliższe wybory samorządowe i sposób, w jaki swoje głosy my, wyborcy, będziemy oddawać. PKW zastanawia się, czy będzie nam wygodniej zaznaczać kandydatów na pojedynczej płachcie, czy tak jak było to do tej pory, na kartach w formie książeczki, broszurki. Napotkani przez naszą reporterkę przechodnie nie mają wątpliwości. Książeczka jest wygodniejsza, praktyczniejsza znacznie. Przegląda pan całość? Właśnie, można przejrzeć, no jak się chce, taka duża płachta, co, wszystkie nazwiska są wypisane? Naraz. No tak, no i jakiej wielkości musiałaby być? Ile miejsca, ile powierzchni musiałaby zająć? Jak ktoś jest miejski, no to jak musiałby wysoko, nie wiem, skakać albo jak może nie zobaczyć czegoś, to na pewno nie jest praktyczne. Badanie kart do głosowania z wyborów w 2014 roku do sejmików pokazało, że bardzo wielu wyborców, ponad 1 100 000, oddało głos nieważny, stawiając krzyżyk na listach różnych komitetów wyborczych. Joanna Załuska, Forum Idei, Fundacja Batorego. Oglądaliśmy te karty i widać było, że wyborca traktuje kartkę w książeczce jak kartę do głosowania. Czuję się zobowiązany, żeby na każdej kartce postawić krzyżyk. W wyborach samorządowych chodzi mniej więcej, tak bardzo mniej więcej, połowa wyborców. Co więcej, w wyborach samorządowych wasza frekwencja jest na wsi. Profesor Jacek Haman z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Niektórych zapewne interesują wyniki wyborów i burmistrza, i sejmiku, ale znaczną część interesują wybory tego, co jest najbliżej, czyli wójta. W przypadku wyborów do sejmików, przy tej formie książeczki, która była w 2014 roku, obecność na pierwszej stronie książeczki to było rzędu 6-8 punktów procentowych premii. Dla mnie nie ma żadnej. Żadnej? Żadnej różnicy. Czy to będzie płachta, czy książeczka? Czy to będzie płachta, czy to będzie książeczka. Jest mi obojętne. Karta płachta ma tę zaletę, że od razu wyborca widzi, spośród kogo może wybierać. No tak, ale ta karta mała nie jest. Nie jest to tak duża karta, jakby się wydawało początkowo. Okazuje się, że bardzo dobrą zmianą było ograniczenie liczby kandydatów. Nowelizacja kodeksu wyborczego ze stycznia tego roku wprowadziła ograniczenie, skrócenie list kandydatów. Teraz maksymalna długość listy to jest liczba mandatów do obsadzenia w danym okręgu plus dwóch kandydatów nadwyżkowych. To umożliwia wprowadzenie kart płacht. Na tej karcie muszą się zmieścić wszystkie komitety, wszyscy kandydaci. W przypadku książeczki to jest kwestia liczby stron. Książeczka będzie grubsza bądź cieńsza. W przypadku karty płachty jest to kwestia rozmiaru tego papieru. Jeżeli liczby komitetów zgłoszonych do wyborów będą takie jak w 2014 roku, to płachta wymiarów rozłożonej gazety, może minimalnie większa, powinna wystarczyć. Natomiast tych komitetów może się zgłosić ile chce. No tutaj liczba kandydatów jest limitowana. Liczba komitetów nie. No chyba ten stary system się sprawdzał, więc uważam, że powinien zostać. Po co to zmieniać? Ulepszać coś, co było wcale niezłe. Tak, wcale niezłe. A decyzję o tym, na jakich kartach będziemy głosować PKW podejmie w ciągu najbliższych tygodni. Tym tematem zainteresowała się Paulina Kozion. A za kilka minut w Trójce bardzo ciekawa relacja. Opowiemy o sytuacji białych farmerów w RPA. Na miejscu była nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Niebawem szczegóły tej sprawy. Aretha Franklin, Franklin w Trójce. Tymczasem w RPA wybuchł skandal. Parlament proponuje zabranie ziemi rolnikom bez odszkodowania. Dokładniej białym rolnikom pochodzenia europejskiego, których w południowej Afryce jest zaledwie 8%. Za to posiadają 70% gruntów rolnych. Część ich ziem miałaby zostać oddana Afrykanom. Z RPA relacjonuje nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. To prawda, ataki na białych farmerów mają miejsce w południowej Afryce. To jest nasza ziemia. Pracujemy, mieszkamy tu. Dlaczego mają z nami taki problem? To bardzo często tak było, że farmer był atakowany po to, żeby ktoś mógł od niego kupić tą farmę za niewielkie pieniądze. Sylwia Polańczyk od 27 lat mieszka w Afryce. Myśmy odwiedzali tych farmerów. Odwiedzaliśmy jedną panią, której mąż został zamordowany. Została tak psychicznie zdruzgotana, że wszędzie miała kraty. Pomiędzy sypialnią a kuchnią, gdziekolwiek się wchodziło, to w drzwiach były kraty. I miała psy obronne, no bo się bała, bo tego doświadczyła. Druga natomiast prowadziła gospodarstwo rolne, starała się jakoś sobie dawać radę. Trudno jej było, mając dzieci, będąc samotną kobietą, więc zaczęła myśleć po prostu o sprzedaży farmy. Kiedy przybyli tu pierwsi Holendrzy i Jan van Riebeck w 1652 roku, spotkali jedynych rdzennych mieszkańców tego kraju, czyli ludzi Khoisan. Była to grupa południowoafrykańskich ludów o różnych kolorach skóry. Holendrzy wzięli kobiety tego ludu za żony i powstała nowa nacja, która jest absolutnie równa pod względem praw, niezależnie od koloru skóry. Opowiadam tę historię, żeby pokazać, że nie można chcieć odzyskiwać ziemi, jeśli ona nigdy do kogoś nie należała. Bardzo popieram przekazanie nam, czarnym ludziom, ziemi. To nie jest tak, że chcemy wyrzucić białych z Afryki. Chcemy razem z nimi wspólnie pracować na roli. Ale wiesz o tym, że politycy proponują wyrzucenie białych ludzi z ich ziemi bez odszkodowań? Nie sądzę, żeby to była prawda. Rząd wie, że wtedy nasza gospodarka zwariuje. Na pewno wezmą ziemię nieużywane. Na przykład biały człowiek, który mieszka w Europie i ma dużą ziemię w Afryce. Posiadają, czasem tu przyjeżdża, ale nie używa tej ziemi. Ten farmer kupił tę ziemię, a ja kupiłam ten dom. Więc jak ktoś może przyjść i tak po prostu go zabrać? Tu nie chodzi o to, że czarny chce odebrać farmę białym. Nie, nie, nie. Ksiądz Bogdan Buksa z parafii w Belleville. Napędzają to wszystko właśnie politycy. Są partie polityczne, które ich podjudzają do tego, żeby oni protestowali, żeby zabierali tą ziemię. W przyszłym roku mamy wybory i to o nie chodzi. Jest tyle naprawdę poważnych problemów, które mamy, a politycy starają się czym się przykryć. To, co stało się w Zimbabwe przed laty, kiedy postanowiono odebrać ziemię białym farmerom. Mnóstwo białych farmerów zostało zabitych, zamordowanych z całymi rodzinami i farmy przekształciły się po prostu w nicość. Prezydent obecny południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, bardzo wyraźnie się wypowiedział, że nikt nie będzie odbierał ziemi w taki sposób, żeby to doprowadziło do szkód w gospodarce kraju, żeby na przykład ludzie nie mieli co jeść. To, co mamy tutaj w Cape, to zostało wypracowane przez ludzi mozolną pracą z dnia na dzień. Bardzo często też poświęcają swoje życie, bo nie zawsze było łatwo. Ci, którzy tak bardzo chcą odebrać tą ziemię, proszę bardzo, niech sobie wezmą. Czy on wie, w jaki sposób trzeba zagospodarować finanse, ile potrzeba kupić oprysków? Biali ludzie mówią, że nie wiedzielibyście, jak uprawiać ziemię. To nie jest tak, że nie wiemy, jak pracować na farmie. Jesteśmy farmerami, od dziecka dorastamy i pracujemy na farmach. Nie wiemy tylko, jak nią zarządzać. Jeżeli by im dać narzędzia, wykształcenie w tym kierunku, by oni sami mogli te farmy prowadzić, to naprawdę wydaje mi się, że nikt nie miałby z tym problemu. Wykształcenie jest bardzo, bardzo kulawą stroną południowej Afryki. Biali farmerzy dobrze sobie radzą, więc jeśli weźmiemy od nich ziemię, musimy być pewni, że udźwigniemy tę odpowiedzialność. A gdybym dziś powiedziała, że daję ci tę ziemię, to co byś zrobił? Wziąłbym pożyczkę z banku, rozpoczął działalność. Ale uśmiechasz się na tę myśl. Oczywiście, bardzo chciałbym mieć własną ziemię, bo kiedy masz swoją ziemię, to masz już wszystko. Dodajmy, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wyraźnie zapisano, że nikt nie może być pozbawiony swojej własności bez powodu. Bardzo podobny zapis znajduje się też w Konstytucji RPA. Za 4 minuty w Trójce pogoda.

Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze słowo o pogodzie. Do końca dnia w większości regionów bez deszczu, około północy. Przelotnie może padać tylko w okolicach Krakowa i Katowic. Późno w nocy deszcz może pojawić się na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Podhalu. Temperatura od 13 do 18 stopni. Jutro popada tylko na północnym wschodzie i krańcach południowych. A na termometrach? Na termometrach w Suwałkach i Koszalinie 21 stopni, w Warszawie i Łodzi 24, w Opolu i Katowicach 26, we Wrocławiu najcieplej 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga i jego gość. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor. Właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Bardzo ważny projekt. A w studiu jest Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o rynku nieruchomości. Od stycznia do lipca 2018 roku rozpoczęto budowę ponad 132,5 tysiąca mieszkań. I to jest, panie Jarosławie, szanowni państwo, 6,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jak wynika ze wstępnych danych, w tym czasie oddano do użytkowania też więcej, o prawie o 3% więcej nieruchomości, więcej mieszkań. Ale z drugiej strony, czytam raport przygotowany właśnie przez pańską firmę, panie Jarosławie, nieco ponad 1000 zł więcej niż przed rokiem trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego w Gdańsku. I nie jest to jedyne miasto, w którym obserwujemy wyraźne wzrosty, bo nieruchomości podrożały również w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Łodzi. To ja mam wobec tego takie pytanie. Dlaczego mieszkania drożeją? Bo jak to możliwe, że buduje się w Polsce coraz więcej? Słyszeliśmy z danych GUS-u, a z drugiej strony ceny cały czas rosną. Wynika to oczywiście z rosnącego popytu, bo rzeczywiście mieszkań jest coraz więcej, ale jest też wielu chętnych do ich zakupu. W przeszłości przede wszystkim ten popyt zgłaszali inwestorzy, którzy z racji niskich stóp procentowych, oni kupowali mieszkania przede wszystkim jako inwestycja, czyli kupowali je w celu wynajęcia później i w ten sposób uzyskiwali wysokie zyski. Ale w ostatnim czasie trochę się ta sytuacja zmieniła i duża część kupowanych mieszkań w tej chwili jest kupowana przez takich zwykłych Polaków, którzy zaciągają kredyty hipoteczne i właśnie dane na temat kredytów hipotecznych tutaj są bardzo optymistyczne, w tym sensie, że bardzo szybko rośnie nam wartość udzielanych kredytów. Na przykład według danych BIK-u w drugim kwartale o 16% ta wartość udzielonych kredytów była wyższa niż przed rokiem. Więc rzeczywiście mieszkań jest coraz więcej, ale też zwykłych Polaków zaczęło być na nie stać, bo mamy niskie stopy procentowe, ale też mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, więc coraz więcej osób stać na to, żeby zaciągnąć kredyt i też coraz więcej osób nie boi się tego zrobić, dlatego że mamy bardzo niskie bezrobocie, więc to często właśnie ta obawa o przyszłość decyduje, czy decydujemy się na przykład zmienić mieszkanie na większe, czy też nie. Obawa albo jej brak. Dokładnie. I teraz takich obaw nie ma, więc kupujemy mieszkania, no i właśnie ceny rosną. Odetchnąłem z ulgą, bo wygląda na to, że te podstawowe prawa ekonomii, czyli prawa podaży i popytu działają, czyli bo wydawało się, że dlaczego ten towar, którego na rynku jest więcej, drożeje, no ale okazuje się, że zapotrzebowanie na ten towar przy okazji jest jeszcze większe. Ale rzeczywiście opłaca się bardziej kupić mieszkanie niż na przykład wynajmować. Mamy w Polsce taką filozofię, jeśli chodzi o program rządowy na przykład, który ma skłaniać Polaków do tego, dajcie spokój, po co kupować na własność. To być może na rozwiniętych rynkach coś takiego funkcjonuje, na przykład na rynku niemieckim, że ludzie właściwie nieco starsi pozwalają sobie na kupno mieszkania, raczej zamożniejsi, a przeważnie się jednak mieszkania wynajmuje. W Polsce też być może raczej powinniśmy wynajmować niż kupować na własność? Wydaje się, że w wielu przypadkach wynajem jest korzystniejszy tak ogólnie rzecz biorąc, tylko że polska specyfika jest trochę inna niż zachodnia. U nas ten ceny wynajmu niestety są na tyle wysokie, że powiedzmy, jeżeli porównujemy sobie, ile zapłacę za wynajem, a porównuję sobie, ile będę płacił raty kredytu, tyle no to samo wychodzi mi mniej więcej za to samo. Dokładnie. Aha. Więc jak sobie myślę, że będę płacił tyle samo, a w jednym przypadku po 20-30 latach zostaję bez mieszkania, a w drugim przypadku zostaję z mieszkaniem, no to często podejmujemy właśnie taką decyzję, że jednak chcemy kupić, mimo że to może być pewien problem, bo kiedy zmienimy pracę, kiedy rodzina nam się powiększa, czy zmienimy pracę i chcemy się gdzieś przenieść do innego miasta, czy innej dzielnicy, no to własne mieszkanie jest problemem, bo jest to duży kłopot, żeby potem zmienić. Ale właśnie biorąc pod uwagę tą polską specyfikę, dopóki te ceny wynajmu nie będą niższe w porównaniu do rat kredytów, to Polacy będą podejmowali jednak decyzję, preferując zakup. Płacę miesięcznie mniej więcej tyle samo, ale przynajmniej spłacam swoje, a nie oddaję te pieniądze komuś, kto jest właścicielem tego mieszkania. Konkrety, panie Jarosławie, no to załóżmy, że słuchacze w tej chwili przekonani, że warto kupić mieszkanie, ryzyko jest nieduże, ceny rosną. Rzeczywiście? Kupić teraz, bo ceny będą rosły, jak kupię teraz, to być może w przyszłości sprzedam drożej i zyskam? No właśnie niekoniecznie, dlatego że przeważnie jest tak, że na rynkach nie tylko mieszkaniowym, ale także na giełdzie przeważnie jest tak, że kiedy już mowa jest o tych wysokich wzrostach, to wtedy najczęściej jest już najgorszy możliwy moment. W gazetach, kiedy mówimy o tym w radiowej trójce, to już za późno. Dokładnie. Jeżeli na przykład, co prawda na tym rynku wtórnym mówiliśmy, że ciągle mamy wysokie wzrosty cen, ale jak spojrzymy na rynek pierwotny, to tam już ta sytuacja jest troszkę inna. Dane firmy REAS za drugi kwartał pokazują, że sprzedano nowych mieszkań w największych miastach 15,5 tysiąca mniej więcej, czyli aż o 11% mniej niż przed rokiem, więc na tym rynku pierwotnym już sytuacja zaczyna się zmieniać. Już jest coraz mniej tych inwestorów, którzy chcą kupować mieszkania na wynajem i wygląda na to, że ta sprzedaż jednak będzie spadała w kolejnych miesiącach, co może się przełożyć na to, że te ceny nie będą rosły. One niekoniecznie muszą spadać, dlatego że też deweloperzy trochę ograniczają już produkcję tych mieszkań. Co prawda wspominaliśmy tutaj, że mieszkania oddane do użytku w tym roku, tutaj mamy wzrost, może niewielki, 3%, ale jednak wzrost, ale jak spojrzymy na pozwolenia na budowę... A właśnie, to jest taki drugi wskaźnik trochę wyprzedzający, prawda? Dokładnie. Czyli liczba udzielonych pozwoleń na budowę mieszkań, które powstaną w przyszłości. Tak, i to co bardziej mówi o tym, co się dzieje w tej chwili, bo te oddane to są raczej decyzje, powiedzmy, sprzed roku czy dwóch. A jeżeli chodzi o te pozwolenia na budowę, no to mamy już właściwie trzeci miesiąc z kolei, kiedy mamy mniej więcej 5% spadek liczby tych pozwoleń, więc to pokazuje, że spada popyt, ale też spada podaż na tym rynku pierwotnym, więc wygląda na to, że na tym rynku pierwotnym raczej jakichś dużych wzrostów cen nie należy się spodziewać, ale z drugiej strony dużego spadku pewnie też nie, dlatego że deweloperzy już podążają za tą tendencją i też zmniejszają, czy będą zmniejszać liczbę oddawanych mieszkań. To konkretna wskazówka, panie Jarosławie, dla kogoś, kto dzisiaj jest właścicielem mieszkania i zastanawia się, czy by tego mieszkania nie sprzedawać teraz, czy jeszcze poczekać? Wydaje mi się, że sprzedawać teraz, dlatego że, jak wspomnieliśmy wcześniej, dużo o decyzjach zakupowych, duże znaczenie ma taka ogólna sytuacja gospodarcza, taki optymizm. Teraz dużo w ostatnich dniach mówi się kłopotu o tym, że my jesteśmy teraz na takiej górce, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą. I jeżeli zaczną się pojawiać jakieś negatywne informacje, a w kolejnych latach jednak ten wzrost gospodarczy ma być trochę wolniejszy, więc jeżeli zaczną pojawiać się już trochę gorsze informacje, a nie to już i nastroje się zmienią. Dokładnie, to nastroje często decydują właśnie o tym, czy kupujemy, czy nie i za jaką cenę. A w tej sytuacji jeszcze istotna jest dostępność kredytów. Co z nimi? Czego pan się spodziewa? Będzie łatwiej o kredyt? Będą tańsze czy droższe? Jeżeli chodzi o kredyty, wydaje mi się, że niewiele się zmieni. Stopy procentowe mają zostać na takim poziomie, jakim są obecnie w kolejnych miesiącach, a nawet w przyszłym roku. Więc ta dostępność kredytów jest dość dobra i wydaje mi się, że w najbliższym czasie jednak pozostanie na takim poziomie. Jarosław Sadowski, główny analityk firmy doradczej Expander. Bardzo dziękuję, panie Jarosławie, za te wszystkie wskazówki. Patrycjusz Wyżga. Życzymy udanych decyzji zakupowych na rynku nieruchomości. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Infomonitor. Właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. To trójka, 19 minut pozostało do godziny 19. Niebawem u nas reportaż, a już teraz Kazik, spalam się. Uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się, na ciebie spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się, na ciebie spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Z zamkniętymi oczami. Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się, na ciebie spalam się. Pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Jak państwo wiedzą, około 140 strażaków z Polski pojechało w lipcu do Szwecji, by pomóc tamtejszej straży w gaszeniu pożarów. Szwedzi wdzięczni za szybką pomoc witali Polaków napisami "Tak Polen", czyli "Dziękuję Polsko". Strażacy przyznają, że doświadczenie zdobyte podczas tego wyjazdu na pewno przyda im się w dalszej pracy. Są także dumni, że mogli reprezentować nasz kraj za granicą. Z jakimi wspomnieniami wrócili do kraju? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego "Tak Polen". Zbiórka modułu Poznań. Trzeba było pobudzać tą publiczność, trzeba było. Jak zobaczyłem, że są ludzie, którzy stoją na poboczu, patrzą, to ja trąbiłem, tak długażnie zaczęli machać, później odmachaliśmy i oni już machali nam przez całą drogę. Wszyscy byli zadowoleni. Proszę spojrzeć, to jest rondo, ludzie stoją... Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Ludzie machają, pozdrawiają nas, są jakieś takie transparenty, mnóstwo takiej życzliwości. To nas zmotywowało do pracy. Będąc z boku w samochodzie, sobie nagrywałem takie krótkie filmiki i mówię, jak będę miał jakąś handrę, będę sobie myślał, że nie warto czegoś robić. Spojrzę na te zdjęcia, spojrzę sobie na te nagrane filmiki i sobie powiem, chłopie, znowu możesz przystąpić do działań, bo może cię kiedyś jeszcze takie coś spotka. To jest coś, co no, bardzo miło będę wspominał i też wspominam cały czas. Przygotowaliśmy taki króciutki, pięciozdaniowy słownik, tak żeby mogli się tego nauczyć. Dzień dobry powiedzieć, good morning, do widzenia, adio. Jestem strażakiem polskim jak Albert Brandman Polen. Co się stało? Przepraszam, dziękuję. I jak dojadę do SWEG, czyli do naszej bazy? Młodszy brygadier Tomasz Grelak, dowódca Grupy Wielkopolskiej. W Europie funkcjonuje tak zwany unijny mechanizm ochrony ludności, w ramach którego są określone już pewne procedury zgłaszania problemów, prośby o pomoc w innych krajach. Państwo może zgłosić takie zapotrzebowanie o pomoc. To zapotrzebowanie kieruje do ośrodka koordynacyjnego, który jest w Brukseli i Bruksela rozsyła do punktów kontaktowych, które znajdują się w państwach członkowskich, które biorą udział w tym mechanizmie ochrony ludności. Państwa, które otrzymały to zapotrzebowanie, analizują prośby i analizują, czy są w stanie pomóc. Wysyłają takie potwierdzenie, że są w stanie wystawić sprzęt, czy też wysłać jakichś ekspertów. I wtedy to państwo, które wysyłało zapotrzebowanie, akceptuje bądź nie akceptuje gotowość danego kraju do przysłania sił i środków. Grzegorz, biurko. Grzegorz do Michała. No biorę. Pilnie proszę cię do namiotu sztabowego. Endelece. Zrozumieliśmy to dopiero na miejscu, że to była bardzo ważna też decyzja tych władz, że oni się odważyli zawołać o pomoc, żebyśmy my tam przyjechali i pomogli, dlatego że całe siły, które gdzieś tam w Szwecji się znajdowały i które były w jednostkach, są w jednostkach, pilnowały tutaj rejonu południowego i nie mogły być dyslokowane właśnie tam na północ kraju, tam gdzie my podjęliśmy działania. W rejonie, w którym byliśmy, normalnie temperatura to jest 15-20 stopni w porywach, a my mieliśmy tam 30 trochę stopni Celsjusza. Sytuacja pożarowa bardzo zła, dramatyczna wręcz, wszystko wysuszone na wiór. Pamiętam pierwszą odprawę, jak byliśmy w sztabie lokalnym, który odpowiadał za sektor, do którego zostaliśmy skierowani. Przedstawiałem potencjał mój, z którym przyjechałem do Szwecji, przedstawiałem lokalnemu dowódcy. I wydawało mi się, że źle mnie zrozumiał, ponieważ powiedział, że, albo ja go źle zrozumiałem, powiedział, że ma 10-krotnie mniej ludzi na strefie, czyli pożar o powierzchni kilku tysięcy hektarów, niż liczy mój moduł. Jak się potem okazało, to była prawda. Włączek do domka. Zgłaszam się. To właśnie testowaliśmy węże. Super, powiem ci, że super, są dobrze zakute. Sprawdzaliśmy rzut na wierzchołek datę z drzewa, co są, z prądownicy 7,5 i 5,2. Bez problemu jedna i druga rzuca ponad wierzchołek. Świetnie, widziałem. Dzięki. Przy czym najlepiej się sprawdzają stare, proste prądownice. Nie turbo, ale stare, proste. Ja rozumiem. Aż tego się nie da opisać, tak? To jest całkiem inna specyfika pożarów niż w Polsce i to trzeba zobaczyć, no trudno to opisać, nie? Wielka przestrzeń. Sam dym był taki wszechobecny, że tak powiem. Po kilkudziesięciu godzinach pracy później przyszedłem na nocną zmianę i w dzień przyszło mi odpoczywać. Upał w tych namiotach był straszny i szukaliśmy schronienia pod gołym niebem nawet. Gdzieś tam śpiwory układaliśmy sobie z boku obozowiska, żeby pod gołym niebem się wyspać. Trochę cienia i to wystarczało, żeby te 4 czy 5 godzinek snu zapewnić sobie. Staraliśmy się nie rozmawiać o samym pożarze, że tak powiem, żeby po tych godzinach tej ciężkiej pracy na linii, żeby jednak odpocząć, trochę się zrelaksować, rozluźnić. Każdy smartfon, internet mógł zajrzeć, co tam się dzieje na Facebooku, co tam w domach. Każdy telefon wykonał do rodziny i te 5 godzin snu, posiłek, prysznic i to po wszystkim. Jak sobie tak podsumowywałem nasze działania, to z moich takich ostrożnych kalkulacji wyszło, że musieliśmy zbudować łącznie linii zasilających i gaśniczych około 25 kilometrów. No jest to wynik imponujący dla mnie, jak dla strażaka, bo to zrobiliśmy grupą około 60 strażaków i to właściwie w przeciągu jednej doby. Zmieniający się wiatr potrafił połatać figle, potrafił przerzucać iskry, za nasze plecy nawet, także stawialiśmy tutaj na bezpieczeństwo też i specjalnie Szwedom też nie zależało na tym, żeby bronić tego lasu. My powiedzmy tak fakultatywnie podjęliśmy decyzję, że warto by było zaryzykować odrobinę i może spróbować złapać pożar wcześniej, żeby mniej lasu się spaliło. Szef logistyka do dowódcy. Na odbiorze. A proszę do namiotu. Dużo nam pomógł Adrian Janczyk, to jest Polak mieszkający w Fegrze od 20 lat. Bezinteresownie pomagał i wspierał nasz moduł, czy to chodzi o sprawy związane z naprawami samochodów, logistyką, czy podpowiadaniem pewnych rzeczy, jeśli chodzi o sprawy logistyczne i nie tylko. A co na przykład podpowiedział? Gdzie robić zakupy, gdzie jest tanie. Jeśli było trzeba jakąś część zorganizować, której nie ma, powiedzmy, w SWEG, to sam potrafił pojechać 150 km i przewieźć jakiś tam zawór, czy jakąś małą część, która była trudno dostępna w okolicy. Czyli Polonia też się spisała na medal. Oczywiście, tu trzeba chylić czoła. Jeśli właśnie pokazuje to, że zawsze w trudnych sytuacjach Polacy potrafią się jednoczyć i pokazać z jak najlepszej strony. Byliśmy tam ponad 2 tygodnie. Wykonaliśmy zadanie. I to było chyba najważniejsze, że wiedzieliśmy, że jeśli nie obronimy tego odcinka, jeśli las przejdzie przez linię obrony, no to wioska, która była za naszymi plecami, mogła spłonąć. No, duma mnie rozpierała też, że tutaj po prostu zespół stanął na wysokości zadania i wszystko zagrało tak, jak sobie ćwiczyliśmy wcześniej. Rzeczywiście człowiek zaczął bardziej właśnie w tej chwili, gdy już mieliśmy wszystko ugaszone, wzrok kierować w kierunku Polski, no bo przecież tutaj zostawiliśmy rodziny, zostawiliśmy kolegów w pracy, nasi koledzy i koleżanki w kraju no musieli wziąć na swoje barki też dodatkową ilość zadań. Te oklaski, które zbieraliśmy po drodze jadąc w kierunku Polski i też w Polsce, te oklaski należą się właśnie i ludziom, którzy zostali tutaj w kraju i naszym rodzinom. A zdarza wam się czytać te komentarze w internecie? Właśnie z gratulacjami albo też jakieś nieprzychylne opinie? Nie czytałem. Bo czasami ludzie się pytają, dlaczego za nasze jakieś tam pieniądze ratuje się inne państwo. Jeśli można powiedzieć dwa zdania w tej materii. Pamiętajmy, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. W większości na razie zyskujemy z członkostwa, czasami warto też dać od siebie. Lot samolotu F-16 godzinny w Polsce kosztuje około 70 tysięcy złotych. Koszt bezpośrednich kosztów całego modułu, czyli 139 strażaków na terenie Szwecji, kosztował mniej niż 2 godziny lotu takiego samolotu. A koszty niewymierne, mówimy o promocji państwa polskiego, no bezcenne. Prezes Polonii Polskiej powiedziała, że w ciągu tych parunastu dni zrobiliśmy dużo więcej dla dobrego wizerunku Polski, niż oni będą w stanie przez najbliższych 20 lat zrobić. Więc spójrzmy na to w ten sposób, że byliśmy tam ambasadorami Polski i wydaje nam się, że też bardzo dobrze to zrobiliśmy. Szwecja potrzebowała pomocy. Ludzie w Szwecji potrzebowali pomocy, zwrócili się o tą pomoc na zewnątrz, do krajów Unii Europejskiej. Może się zdarzyć tak, że kiedyś my będziemy potrzebować tej pomocy z zagranicy. Magdalena, Polka urodzona w Szwecji. Ulice były pełne Szwedów. I wszyscy stali, witali z flagami szwedzkimi, polskimi, machali i tak dalej. Ale tutaj na południu pożarów nie było. I tak jak mówię, bardziej się angażowali Polacy. To bardzo dużo młodzieży było na ulicach, znajomi byli na mostach, stali z flagami i właśnie się bardzo cieszyli, że Polacy przyjechali. Marta, od 23 lat w Szwecji. Było głośno, ja nawet codziennie mogłam coś przeczytać. Mogłam przeczytać, jak właśnie ludzie pisali wielkie wpisy typu, że jakaś tam kobieta, która ma jakąś tam restaurację, pisze, że wszyscy strażacy będą jeść i będą pić bez żadnego ponoszenia kosztu i ona ma nadzieję, że na każdym jednym odcinku, w którym się zatrzymają i w każdej jednej restauracji, w której będą jeść, będzie to samo. No taka wdzięczność w takim nawet wymiarze. Jakby odwrócenie patrzenia się na Polskę, na Polaków i to też bardzo fajnie się może w takich kręgach religijnych, nie wiem jak normalnie, ale w kręgach religijnych, chrześcijańskich, gdzieś tam to było bardzo fajnie odbierane, że rzeczywiście to są chrześcijanie, którzy naszą pomoc. W Polsce jest 32 tysiące strażaków, a nas tam pojechało 140. Czyli to, że będąc zawodowym strażakiem, gdzie wielu chłopców marzy od dzieciństwa, to już jest szczęście, a znaleźć się jeszcze w gronie z tych 140 farciarzy, można powiedzieć, którzy mają możliwość wyjechania na misję za granicę, to prawie jak wygrać totolotka.